50% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 marca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie przypuścili atak na jednostki ukraińskie w obwodzie kurskim. Jest najnowszy komunikat Watykanu, papież miał spokojną noc. Niespodziewanie zamknięto lotnisko w Hamburgu, odwołano wszystkie loty. Rosjanie rozpoczęli szturm na miasto Sudża, położone w rosyjskim obwodzie kurskim. Wcześniej siły specjalne użyły gazociągu, by zaskoczyć jednostki ukraińskie. Komandosi przeszli 15 kilometrów we wnętrzu gazociągu, a niektórzy żołnierze spędzili w nim kilka dni, zanim zaatakowali ukraińskie siły od tyłu. Ukraiński sztab generalny potwierdził atak na pozycję w zachodniej Rosji. Rejon Kurska został zajęty przez Ukraińców w sierpniu zeszłego roku. Kijów określił ofensywną próbę zdobycia lepszej pozycji w przyszłych negocjacjach pokojowych. Papież spędził spokojną noc i wypoczywa, poinformowało w najnowszym komunikacie Biuro Prasowe Watykanu. Franciszek przebywa od 23 dni w klinice Gemelli z powodu zapalenia płuc. Jednozdaniowy komunikat oznacza, że papież nie miał żadnych problemów z oddychaniem. Wczoraj wieczorem w biuletynie lekarskim podano, że od kilku dni stan zdrowia Franciszka lekko się poprawia. Wyniki badań krwi są w normie, papież nie gorączkuje. Zdaniem lekarzy utrzymujący się stan stabilny wskazuje, iż organizm Franciszka reaguje prawidłowo na podjętą terapię. Jednak lekarze w dalszym ciągu powstrzymują się od formułowania prognoz. Wczoraj po południu Franciszek na zmianę odpoczywał i pracował. Dziś w południe Watykan opublikuje treść papieskich rozważań przygotowanych na dzisiejszą południową modlitwę Anioł Pański. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zamknięto lotnisko w Hamburgu. Pracownicy portu bez ostrzeżenia przystąpili do strajku ostrzegawczego. Po 10 porannych lotach lotnisko ogłosiło, że kolejnych startów i lądowań nie będzie. Zaplanowanych na dziś było blisko 300 lotów, ale nie dojdą do skutku. Norwegowie zdyskwalifikowani z Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Członek zarządu Polskiego Związku Narciarstwa Rafał Kot tłumaczył w TVP Info, że norwescy zawodnicy nielegalnie ingerowali w swoje kombinezony. Jak są szwy na całej długości nogawek, nie wiem w których miejscach, bo nie byłem przy pomiarze, natomiast są wszywane takie sznurki, które powodują usztywnienie kombinezonu w czasie lotu, a potem łatwiej jest go poddać pomiarowi, żeby się zgadzały te wszystkie parametry. Czyli oni wpadli jeszcze na czymś innym. Wcześniej podejrzewano, że Norwegowie wszyli w kombinezony duplikaty specjalnych chipów, mające zastąpić oryginalne służące zapobieganiu oszustwom. Sytuację zarejestrowano na nagraniu wideo z ukrycia. Sprawę zgłosili reprezentanci Polski, Austrii i Słowenii. Okazało się jednak, że oszustwo dotyczyło innego zabiegu. Media nazywają sprawę jednym z największych skandali w historii skoków narciarskich. Sprawca kolizji podczas nielegalnego wyścigu stracił prawo jazdy. Kierujący samochodem marki Ferrari miał wczoraj w nocy driftować na terenie podziemnego parkingu supermarketu przy ulicy Modlińskiej w Warszawie, mówi podkomisarz Rafał Rutkowski ze stołecznej policji. Kierujący Ferrari uszkodził inny pojazd. Policjanci przeprowadzili interwencję w związku z tym zdarzeniem. Kierującemu Ferrari zostało zatrzymane prawo jazdy. Sprawa została skierowana do sekcji wykroczeń. W wyniku kolizji nikt nie ucierpiał, kierowca był trzeźwy. Z doniesień medialnych wynika, że był to znany użytkownik platformy TikTok. Politechnika Śląska szuka najzdolniejszych kandydatów na studia. Ponad 200 uczestników ze szkół średnich województwa śląskiego wzięło udział w konkursie Projekt Politechnika. Tworzyli projekty związane z naukami ścisłymi, opowiada profesor Anna Chrobok. W małych grupach, trzyosobowych, pod okiem oczywiście mentora, czyli nasz nauczyciela akademickiego. Dzieci realizują swoje pomysły w naszych warsztatach z naszą pomocą. Rozwijają różne kompetencje miękkie również, czyli pracę w grupie, podejmowanie decyzji. Wśród wyróżnionych projektów znalazł się oparty na sztucznej inteligencji asystent Oskar, chwali się jego współtwórca Borys Rogowski z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. Posiada kamerę AI do rozpoznawania wszystkich obiektów, które widzi, a tak naprawdę potrafi odpowiadać w sposób empatyczny, ale zawsze pomocny. Potrafi nam odpowiedzieć na różne pytania z gatunku, no wszelakich. W konkursie wyróżniono 8 projektów, oprócz asystenta Oskara, także m.in. system badający stan powietrza w pomieszczeniach czy system nawadniający ogród. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry raz jeszcze, Basia Małecka przy mikrofonie. Słuchają Państwo Rzecz Jasna Trójki. Co to były za tygodnie? Jakieś strasznie feralne. Najpierw Roberta Flack, Angie Stone, no i teraz jeszcze odszedł Roy Ayers, kompozytor, wibrafonista, słynny człowiek, zasłużony szczególnie muzyce soulowej. Ale chcę powiedzieć, że to nie będzie smutne spotkanie. Będziemy go wspominać, ale nie na smutno. Roy Ayers zostawił nam zdecydowanie zbyt dużo pięknej muzyki, zbyt dużo słońca i tym słońcem dzisiaj zaproszę Państwa w naszą dalszą podróż, a Roy będzie jej dobrym duchem. Swoje wersje tego utworu nagrywali D'Angelo, Jamie Callum czy Robert Glasper, ale czy znają Państwo Takuya Kurodę, jazzowego trębacza z Japonii? I tak w sumie sama się sobie dziwię, jak to jest możliwe, że pokazuję go Państwu dopiero dzisiaj, po tylu miesiącach naszych spotkań. Jest to jeden z najwybitniejszych, moim zdaniem, jazzmenów współczesnej sceny. Chociaż on ukrywa się nieco poza tym mainstreamem i tak trzeba mieć prawdziwe szczęście, żeby na niego trafić. Stale do niego wracam, a skoro o nim mowa, no to może pokażę Państwu coś jeszcze. Thank you. wspaniały. Wspaniały to kujak uroda, którego tak jakoś się złożyło, najbardziej lubię słuchać w komunikacji miejskiej. Gdybyśmy się kiedykolwiek spotkali albo mignęli sobie gdzieś w przestrzeni publicznej i ja bym jakoś radośnie podskakiwała, no to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że akurat słuchałabym tego utworu Takuya Kurody. To może słowo o Takui. Takuya pochodzi z Japonii, tak jak już wspomniałam. I mam nadzieję, że cieszą się Państwo, że trafił na Państwa muzyczny radar. Mam nadzieję, że sięgną Państwo do całej jego dyskografii, ponieważ jest to dosyć prężnie działający artysta. Utwór, którego posłuchaliśmy, pochodzi z płyty pod tytułem Midnight Crisp z 2022 roku, ale w 2025 zdążył już wydać kolejny. No i Takuya twierdzi, że łączy jazz, funk, piosenkowość. I to w sumie można potwierdzić. On twierdzi, że jego muzyka jest łatwa do zaśpiewania i w sumie dowodzą temu te powtarzające się refreny, powtarzające się motywy, ale jest trudna do zagrania. Miesza także hip-hop, a skoro o hip-hopie mowa, czy spodziewaliby się Państwo takiego połączenia? Roy Ayers, a może właściwie za bardzo spalszczam jego nazwisko, Ayers i Tyler, the Creator. Może to Państwa pocieszy, mnie pociesza chociaż trochę, że kiedy myślę o odejściu tych wszystkich legend i zastanawiam się, kto nam jeszcze zostanie, bo odszedł Quincy Jones, odeszła Roberta Flack, teraz jeszcze Roy. Pocieszam się tym, że w sumie zainspirowali kolejne pokolenia i jeszcze kolejne pokolenia muzyków i artystów. No i właśnie, jednym z nich jest D'Angelo. No i kto wie, czy gdyby nie Roy, czy taka Roberta, mielibyśmy Feel Like Making Love w wykonaniu Boga Soulu?

Nie zliczę, ile razy próbowałam nauczyć się tej solówki. Nie zliczę też, ile razy siedziałam, słuchałam i analizowałam płytę Voodoo D'Angelo. No i też nie umiem Państwu powiedzieć, jak bardzo marzę o tym, żeby zobaczyć jeszcze D'Angelo na scenie. A żeby było ciekawie i żeby przejść płynnie do kolejnej gwiazdy neo-soulu, bo wokół tego neo-soulu dzisiaj zamknie się nasze spotkanie, Roy Hargrove i R.H. Factor przed Państwem. To get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race. Rage Factor i Crazy Race. Zespół już nieco zapomniany, przykurzony, a zdecydowanie wart przypomnienia. Tej artystki, którą za chwilę Państwu zagram, nie trzeba przedstawiać. Erykah Badu. This is how I look without makeup. Granie Eryki Badu w audycjach zawsze wydawało mi się banalne i tak oczywiste, że nie chciałam tego robić, bo Eryka Badu to trochę taki muzyczny starter pack mojego pokolenia i to chyba jeszcze bardziej niż Amy Winehouse, Adele czy Alicia Keys. No ale stwierdziłam, że nie mogę sobie odmówić, skoro Eryka Badu nagrała utwór z bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, Royem Ayersem. Mam nadzieję, że nie uśpiłam też Państwa swoimi dzisiejszymi propozycjami, a nawet jeśli, no to pora na pobudkę. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu. Body Language i Ezra Collective. To jest chyba tylko, to jest wystarczający dowód, nie tylko dowód, wystarczający dowód na to, że Roy Ayers inspiruje kolejne pokolenia muzyków. Niosę Roya Ayersa ze sobą dalej w ten tydzień, w kolejne dni i towarzyszy mi on w podróży i w codziennych przygodach. Dlatego chciałam Państwa zachęcić do tego, żeby dzielić się, co prawda na koniec, ale nie zaszkodzi, bo z przyjemnością będę z Państwem korespondować mailowo. Chciałam Państwa zachęcić do tego, że jeżeli mają Państwo jakieś ważne dla siebie utwory z jego repertuaru, albo chcieliby w ogóle podzielić się tym, co Państwo o jego muzyce myślą, co ona dla Państwa znaczy, albo w ogóle jak się Państwu podobają nasze muzyczne spotkania, to też jest zawsze chętnie to przeczytam i się dowiem, co Państwo myślą, to zachęcam do kontaktu, może być mailowo, barbara.malecka@polskieradio.pl, barbara.malecka@polskieradio.pl lub po prostu przez Instagrama Basia Malecka, taki bezpośredni kontakt też będzie jak najbardziej wskazany. Gdyby mieli Państwo ochotę posłuchać muzyki z naszego dzisiejszego spotkania, pojawi się playlista na stronie Trójki, ale ja też będę się nią dzielić w swoich mediach społecznościowych. Proszę śmiało sięgać i się inspirować. No a skoro nasze dzisiejsze spotkanie zaczęliśmy od słońca, które zostawił nam Roy Ayers, no to nie możemy pożegnać się inaczej. Tym razem piosenką Clio Sol, artystki współczesnej, która brzmi bardzo niewspółcześnie, która sięga po naprawdę bardzo stare metody, czy to nagrywania dźwięku, czy po prostu brzmienie instrumentów. Żegnają się z Państwem Barbara Małecka, Basia Małecka, Elżbieta Malinowska i Maciek Jankowski. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Hopelessly fighting to escape your mind, and nobody can help you. In this foreign land, where loneliness can keep you.